Eledim, eledim, hönlü keledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare? Gitti de gelmedi canan, buna ne çare? Yandı ciğerler.